bade mwana mate mama tango tokome pena mboka na nga o abande nga pe bato na mwate o pone boto na kombo mwate wanga kome na mboka teke mama na nga o pone yo teke te bokilo na yo pone pate o te mobale na nga telo e te bokilo na nga Emilio zale mwana nanga bale ya pame banga Tango to zonge na mboka mondele u A to zonge pele bala kupyo Bane nga pe bato na mama Nenga bato nete na ya ebala Ale bala ekupe po na mama nanga Apo ne boto na kumo mase wanga Pone pato ose mo bale wanga Telo e se bo kilo nanga Emilio zale mwana nanga Bane ya pame banga Nenga pe boto na mama Nenga pa nenga pe boto na mama Mone yo teke te bokilo na yo Mama na mwana nga na tola ne yo Aba nenga pe boto na mama Mare ya lo mwate ma vyo Aba nenga nga na tola mwate lo Mone koto na kombo mwate wanga Ale bala mama Mama